min talaqtu man murad wey dem ma'ahuma and ak ñom wa inna li werbol moy ñun atayna dañu dikki ala rajulun ci aw way muttajan bo xamne day teud ni nelaw wa idha muttajan dafa teud wa idha akhar fek nak kenen amna kenen qa'imun ku taxawale ci kawam bi sahratin an aku khair ngandam aw do aw khair wa idha huwa sa yo xamantene mom yahwi day bayyi di saxrati ci xeer li rasihi ci kaw bop waaji tuy fayasalahu rasuhu bu ko defe bop ba toj fay yetta dahdahu han bu ko defe mu daldi dem daldi sanne ko alhajaru xeer ha huna fa ca dess manam bop mom day toj tasaro fayat bi waaji daldi topat alhajara xeero fayakhuzu mu japp ko fala yarjo ilahi lu delu ci mom hatta yasaha mbetam wir rasuhu bop waaji ca dess kama kana kem na mu nekkon su mu yaw do xalay tok mu delu wat ci mom ma waaji bu taxawé jël xeer yi day taxaw waaji dafa tudd legi mom day jël xeer yi rek bayiko ci bop waaji mu ne touche bop ba tasaro wo ba tasaro xeer dal fele mom bu dem di jël ji xeer bu delu ci wat day ci kat bop ba delu ci wat ngel na melo mu delu ci wat defat la mu defat fa yafalu mu defat bi ci mom mislama faala lu melne kem la mu defone al marrat al ula ci manam yoon wu jekko qala muné khul yent sa tam na khultu mané lahumā ñel gaay subhanallah parce que yebuna ma hada li lu mu do yebuna li lu mu do kha ci qala li ñu ne ma intal ko way weyel nañ dem rek fantalak na ñu wey fa tay na ñu dikka la rajulun ci benn way bo xamantene mustalikun wa mustalikun bu weer li xafaawu ñeel ndong ni wa idha akhar fek am keneen mom ko xamantene limi def moy qa'imun dafa taxawale ci kawam manam dafa teud ni ndong li la la depp daf ko depp wala fa defé lu ko wala kete dess mom ha ali mi bi kallu bi min hadirin manam lo xamantene da koy xar day xar bob bi mais weñ la wa idha huwa mom fek mom yati day dik ahad shaqqi wajhi ben parti ci waaw xar kanam bi fayash rishur fa yusharshiru sidqahu ila qafa manam mu xar ben parti bi ba mu yexi manam ci karkanam gi lay tambale di xar wa di xar comme dafa teud ni def ni ndox ni legui waji day xar ba ben parti bi manam day melni ku yor siwom rek di siwe ba mu yexi ci ndox ni ci ginnaw tay day da bo wa wa munkhuruhu ila qafahu wala manam ñaar la day tambale fi ci karkanam bi ci benn tuñ bi ye benen tuñ bi muy wat ci tamit ba ci ndong li ci dess dokko wa aynuhu akbatum ila qafahu ba ci ndong tamit manam beuti fi lay tambale delu benen côté bi di siwe tol mu diviser ko voilà fa suma yatahawalu top mu weur ila janibil akhir ba ca benen wallu ga fa yaqalu bihi misla ma faala mu def ak mom lamu defon ak mom bil janibil awwal ci benn wallu gi fama yafrahu kon moy ñent xaar la koy xaar day tambale fi dem tambale fi yeet tambale fi dem tambale fi ci dess dem search fama yafrahu du jeexal min zalika janib ci gogu wallu hatta yasah ngate mu wer zalika janu benen walu ga kama kana kem ni mu nekki won wa day sié côté bi après mu sié benen côté bi mais buy sié bi bala moy jéxal fé di la ca dess wa ba ca dess baxat bu ko defé non lay continuer suma ya'udu top mu ba mu wat alahi ci mom fa ya'malu muy jëf mislama fa'ala lamu ñu jëf al maratal ula ci bu ñëk ba qala muniko qultu muni yenen ti sa sallallahu subhanallah ma hadha li ñaan ñeñal way li mu ror fa khala li ñu dem intaliq intaliq way demal demal nañ dem nañ décolé ay wa fa talaqna ñu daldi décolé daldi demat fa atayna ñu daldi dik ala mislin tanuri ci kanamu aw four lu melni four khala mun wa ahsabu te dama fokk sax anahu lum kan yaqul daf don waxna fa idha fihi fek fofa laghatun ay ma wa aswat ay yuux ay bat ay yuux dal ay plainte yu bari di joy ay wala qala mun fatalana fihi mun dadi xol ci bir four ba ana lan motax fa iza fihi fek ci bir four ba rijalun amna ay goro ni sama kay jigen horatun yo xamantene solo ñu yere manam ñu rafle wa iza hum fek ñom nak yati mu len di dik lahabun aw tak tak min asfala fihim ci min asfala minhum ci senu fuf tak tak ci senu fuf la len don diké fa iza atahum bu len diké le zalika allah bu gog tak tak daw hein wa moy day gëna tak rek dañuy gëna voilà qultu manima ha'ulaihi li lu mu doon way qala li ñu ne intaliq intaliq way demal way setat fa talaqna ñu dem fa atayna ñu dik ala nahrin ci aw dex hasibtu ndortna annahu ne kat mom yeen fi sa sam kan ay xul dafa wax ne ahmara dafa xonku misla dam melni ke deret fa iza fi nahri mu fekk ci dex ga sabihun aju fe yasbahu muy fe wa iza ala shatt nahri bu deme ba ca walu dex ga rajulun fek han ci walu dex ga amna rajulun wa jo xamna qad jamaa xamna dajala andahu fa mu hijaratun ay khair kaseeratun yu bari wa iza dhalika wa jo ja nak wa jele nga xamna asabihu mom aji feele mom yasbahu ma yasbahu mo ngay feele mi fee suma yati top mu dadi dik nak zalika alladhi ci wa ji nga xamantene jamaa mom mo dajala andahu fa mu al hijaratu khair fa yafkharu lahu mu fessal ko faahu mu sann ko diko han faahu geminam manam mu ubbil ko geminam fa yal ko mu hajaran mu dar koy sanni fessal ko ay bot fa yantaliqu mu de bu ko defe mu weyat ko dal di retourner wat fa yasbahu muy feyat suma yar jaw ilahi top mu delu sat mom kullama raja ilahi sa yu delu sat mom fa ghara lahu faahu mu dar ko ubbil geminam fa alqahu hajaran waji diko ci xagn ay xeer dugul ko ci qultu lahu ma manima hada ni ñoom ñan xala li ñu ne ma intaliq way demal lepp dana leer dama le qala fa talaqna ñu dal di wey dal di depart fa atayna ñu dal di dik ala rajulin ci aw gaay wo xamne karihul mar marati manam ku ñaaw la bok xole aw ak rahima anta ra'im wala bok dani nga wa bok yeen dal dani comme kiem lu gëna ñaaw ma anta ra li lu mo xamantene mom nga mësse ci rajul ci wunit mar'a buñu ci guay mar'a buñu gis wa iza hu fek mom ando ma nga xamone narum sawara bo xamne yahushuha ha mon koy tal waya sa hawlaha ba param muy daw diko wër qala mun qultu lahumā mā hādhā wa ikum qāla lī ñu ma qāla lī ñu ma tarfi qala jigeen ha goor jigeen lañ ñu fekk non goor jigeen ni moy ñe nga xamantene bu tak bi takke sen affaire day gëna xéñ kat gi day gëna xéñ tak bi gëna ki di joggé ci sen soufi moy xassaw bo fantalaqa ñu dadi départ dadi décoller hatta atayna ñu dik meté ñu dik ala raw datim ci tol muatamatan bo xamantene bu neexa neex la bo xamne bu rafet la dal fi ha nek na ci min kulli lawni rabi'a ci bepp xetu manam ko xer couleuru printemps dal lu rafet dal fa ida ben wala aw nat dal wa ida ben zahrani wa ida ben fakra dig nek na ci digeenti zahrani rawdati ci bir manam ci bir tol ba rajulun tawilun waju njol la akadu ra ara xawuma sax mom gis ra sax bopam tawul tolan ndax daf ngol gi mu ñor fi sama nek bi ra sama wa za hawla rajulu fek nak mu wër ar rajulu manam waji am ñuko wër min aksarul dan ci lu ëpp lu bare manam lu bare bok ci ay xalé ra'aytuhum qat musuma leena gis manam lu bare ci xalé yo xam musuma gis ñu toll non qala muna yansa sama qultu lahum man lam hadha ki kan ma hawla ni ñan la qala mun qala li ñu lamen tarq tarq dawal dawal demal ñu rab fan talaqna ñu dem fan tahayna ñu daadi muju nak ila rawdatin ci tool lo xamantene azimatun mag lam ara rawdatun musuma gis aw tool qat muk azam bu gëna mag min ha ci ñoom ci tool bobu wala ahsan gis mo musuma gis tam lu ko gëna rafet qala li ñoom qala mun qala yan sasam qala li ñu ne manak irqi fiha yecc fartaqayna ñu daal yek fiya ci mom ñu rañan ca ila madinatin ci ab dekk mabniyatin ah wax dañ ko tax bilabani zahabin ci birigu or manam wurus wala ban fiddatin ak birigu khalis qala mun fa atayna ñu daal dik babul madinati buntu dekk ba fastaftahna ñu daal ubbe lat ñu ubbil ñu fofu ta halana ñu daldi ubbil ñu fatakhalna ha ñu dugg ci fatalaqana mu daldi ñi teru ri jaarul ay bo satrun wal min khalqim seenu mbind ka ahsanu ma antara'il mo gëna rafet lo mësa gis wa satrun ak benn wal min ci ñom ka aqbahuma antara'il mo gëna ñaaw ci lo mësa gis qala mu yan sa sama qala lu ñu ne ñam ñaar ñi ne len izhabu daw len faqahu te ñen rof fi zalika na ci gele def qala mu ne wa idha nahru fek amna def bo xamne mo tare dom bu aji gar la yegri wi daw kana ma hu nekon na ndoxam al mahdhu fil bayad manam lo xamne dafa wex tal tal tal tal fazabu ñu dal dem fu waqahu fi ñu rocca suma rajaw top ñu delu ilayna jëm ci ñun qad zahaba a fekk nak biñu delu sey ñu gis ne sahaba delu na daw na zalika su gogol ak ñaaw ñaaw min anhu mut wolif leen maam la ñaawon ci seen jëm ya wa qala ñu mëna qala li ñu ma hadhihi jannatu adn li moy ajra jannatu adn wa hadha ka gis nga le ngay gis man se lako moy sa waccu waj sa keur nge qala fa sama mu dadi yek ba sori sama bëtt sama gis saad dan mu daal yi kawé lool fa iza qasar fekk nak amna man aw ngeen mu aw tor aw palé nit la han rababatul bayda alhamdu lillah dafa wax tal qala mun qala li ñunam hada ka lefe nak man jala ko muy sa waccu waxtu lo mo mani barakallahu fiikum yalla len yalla defal barke way fa zarani wa balil man fa adkhuluhum dug fa qala ñunam ammal ana bu de legi ni rek fala de rek wa anta dakhilahu yow do ngi musa dug qala yantu sallallahu alaihi wasallam ne qultu lahum fa inni naka man qarraitu dama gis mun dul laylata depuis guddigi yep dal ajaban ak ki man fama wal hadha alladhi raaitu ana lam wal ngam mom la gis qala mune ñuna ma qala li ñuna amma dal inna ñun kat sanuk biru ka dal la khabar amma rajul awwal dal waju jekk je alladhi ki nga xamantene atayta alayhi dik nga ci mom yasluhu ra'suhu bil hajar nga xamantene doon nañu tej bop ba ci dojwa moy waji taxawon di door bop waji rek bu say tej fa innahu nak mom ar rajul alladhi moy waji way la jo xamantene ya'khudhu da fay japp alquran mam day teye alquran fa yarfudhu apre mu gaday ko wayana mu an salat wayana mu moy nelaw an salat wali julli al maktubati bañu faratal ci mom wa cheptu cept wa mom alquran di dakoy xam parfois du ko jeffe waaw julli de jeff mu nek de wori wala julli heure julli jot muy naw ko bi melo non mais c'est est-ce que khalas bi mo est-ce que li mon sou ko non waaw la ibe nasxu bi wayi xabaari naskhu du ci aw xam nga naskhu bo dege ñu ne la mansukh amna ci atté lay doon wa mi hadith mais xabar mansukh du ci aw wa amma ar-rajulun dal wajal lati nga xamne atayta alayhi mom nga dikke yu sharsharu shidquhu ila qafahu muy dag di dag xarkam ci kan manam tuñu wi ci kaw jëm ba ca diko jëmele ñukoy siye ba ca dokk ga wa man khazu ila qafahu ak manam tuñ wi ci suuf du ko dag tamit ba ca dokk wa aynahu ila qafahu ak beut bi ñukoy dag ba ca dokk wa fa innahu nak mum ar-rajul moy way la jo xamantene yahdu day xey min baytihi ci kërëm han fa yakzubu mu fen al-kadhibata fen wo xamantene tabluhu day joté al-afaqa gox ya dako bar mom day désinformé mu dama na expliquer wa be expliquer wa day désinformé mu le ila taxaw fi ci lay taxaw xey dem ci radio ba mu yor ab filmum bind ci lo xamne xamni ñepp dara du ci deug mais ñepp gëm nañ ko nenañ wax nañ ko ci radio bi wal deg nañ ko ci journal law wala mu bindul article wax leen ci diw nangam wala mu tok fi wax en tout cas dal dana wax jo xamne mom mom dana joté ci gox yi mom ni o santé wa ammar rijal ndal gor ñele won ni sa ak jigen yal uratu yi nga xamné solo ñu yéré dañu raflé al ladina ñi nga xamné hum ñom fi metti bina tanuri ñi ngi melni tabu tabaxu four ñoo ñi gis nga xamné buñ leen dé lak bu tak tak wi gëné ñu yuuxu di xatu di joy bu tak tak wi gëné tak nga gis seen awra yi xassaw xunu fa innahum naka ñom az-zunat ñoy jalo kat ñu go wazawani jalo kat jigeen ñu jalo kat ñu goor ñala am ñalo mo sax ba wa amma ndala rajulul waaji nga xamantene mom alladhi bi nga xamantene atay tat dik nga alay ci mom yasbahu fek muy fey fi nar ci dekh gi wayalqamu te ñukoy xagn alhijara ci gemin gi diko loglo alhijara fa xeer ya fa innahu naka wajoju kat akilur riba moy adi lek kat riba la de dako mom riba lay dundé riba lay ligé mo day ligé riba wax iskri daal dem def ci féré bo xamantene ci lay dundé tenan jamono neexul wa tenan jamono neexul waaw tenan awma choix am nga choix kay tenan nga choix mais kan wolof nga lek yapp tous les jours yapp lek yapp ci dimbo lima wa waxon gal neena e way non de toute façon fi kon bu halal rek bo jëndul halal man len même budul won lolu amul sax lek yapp ci dimbo bop modul farax obligation way wa lek yapp rek bu farax ci spek di xala aduna to daayere tandarma lañ nan nek tandarma ak ndox ay wéri wér tandarma ndox kessa yeenanti wi la won sallallahu alaihi wasallam ak wa keurum han yow nga ni di nga lek ndawal tete bu haram bi ngay lek andak am nga choix wu lek bu dagal waaw deugal mom da ngay wolli bu ken def na may fa bari han yow ara may defa bari yeen defa lim ngay wut yow am nga choix yu bari han yee meene de han waaw wa amma ar-rajul dal wajal al-karih mar'at ki nga xamantene boko xore dafa ñaaw lol alladhi ki nga xamne anda nar ma nga tawetu sawara ba nga xamne yahu shahab mon koy dir way ya sa hawla muy daw diko weur fa innahu nakako manam mon koy xambu bok way sa hawla muy daw diko weur fa innahu nak mom malik malik la kokoy malik khazinu jahannama moy ki nga xamne moy garde sawara jahannama wa amma ar-rajul dal way at-tawil ku nga xamne moy ku njol alladi nga xamne fi rawdatu mo nek ca tolo ba nga gis xara yo wër ko fa innahu ibrahim moy yent yalla ibrahim alayhi salatu wassalam wal amal wildan nak gone yoy alladi nga xamne xawlahu ñong koy wër fa kullu mawludun kep ko xamantene da nga gane aduna han xale bu juddu mata mu de al fitrati hmm ci fitra lay dewe muno fi riwayat al burqani ci riwayat al burqani dana wulida ala al fitrati han wala ci fitra lay juddo fa qala ba'd al muslimin am len ci julli nit ñi ya rasulallahi wa yanabi sallallahu alayhi wasallam wa awladu al mushrikin han wa xale doomu yeferi nak way bokale fa qala rasulallahi sallallahu alayhi wasallam yalla muhammad sallallahu alayhi wasallam ne wa awladu al mushrikin ak doomu yeferi tamit wa awmal qawm dal nit ñi alladina yi nga xamantene kanu ñom dañu nekkon shatram min genn walu gi ci ñom hasanan dafa rafet wa shatram minhum ak genn walu gi qabihan dafa bon fa innahum nak ñom qawmun aw nit lañ yo xamantene khalatu dañu jaxase amalan def yo xamantene salihan yu bax lañ wa akhara am yeneen def yu ñu doon def tamit sey ak yu ñaaw la tajawazallahu yalla jeegal anhum walit len d'accord ah xamna nak dafa melni buntu bobu mën nañ fa dal yom ba benen yoon insha Allah ta'ala Allah ta'ala wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa alihi wa sahbihi